Прапануем вашай увазе аповесць Элізы Ажэшка «Хам». Перад мікрафонам артыстка Ліка Пташук. Слухайце першыя старонкі твора. Было яму за 40. Аб гэтым сведчылі маршчыны, што тонкімі лініямі праразалі яго высокі лоб, які здаваўся яшчэ вышэйшым ад таго, што цёмныя, прыцярушаныя на скронях сівізной валасы ўжо значна парадзелі. Аднак, нягледзячы на гэтыя маршчыны і першую сівізну, выглядаў ён бадзёрым і дужым. Ён быў рыбак. Цэлыя дні, а часам і частку ночы праводзіў на рацэ. Сонца, вятры і вільготны подых ракі цёмным і здаровым загарам пакрылі яго прадаўгаваты худы твар, асветлены крыху нерухомым і паважным позіркам блакітных вачэй. Павага гэта і роздум адчуваліся ў рухах яго высокай, зграбнай і дужай постаці. Калі было яму гадоў 18, бацька жаніў яго з дзяўчынай суседняй вёскі, бо ў хаце патрэбна была гаспадыня. З гэтай сваёй лагоднай, працавітай, праўда, дарнаватай і непрыгожай жонкай жыў ён спакойна, але нядоўга, бо праз некалькі гадоў яна памерла, не пакінуўшы яму дзетак. Неўзабаве памёр яго стары бацька. А калі адзіную сваю сястру, маладзейшую за яго на 12 гадоў, ён выдаў замуж, дык застаўся зусім адзін у сваёй хаце, якая стаяла ў канцы невялікай вёскі ля сасновага бору на высокім беразе Нёмана. Не было ў яго ні валоў, ні коней, да і зямлі амаль не было, а таму і памочнікаў для сваёй гаспадаркі ён не шукаў. Бацька яго ад даўняга памешчыка, былога гаспадара іх вёскі, атрымаў некалі гэтую хату і ладнае кавалак агарода, але сям'я жыла пераважна з ткацтва, якое пэўны час было распаўсюджана ў гэтай вёсцы і прыносіла сялянам сякі-такі прыбытак. Але сын з ткацкімі кроснамі, з нізкай столлю і цёмнымі сценамі хаты зжыцца ніяк не мог. Яго вабілі неаглядны шлях ракі, яе блакітная цішыня ў пагодлівы час і напеўны шум у час непагадзі, ружовы ўсход сонца над ёю і фарбы захаду, што адбываліся ў вадзе. Ён любіў чыстае паветра, хоць бы нават спякотнае або марознае, адкрытае неба, хоць бы нават пахмурнае і сумнае. У дзяцінстве ён стругаў чаўны, рабіў вуды, а калі падрос, стаў рыбаком. Даўней, вяртаючыся з ракі, ён заставаў у хаце бацьку, жонку, сястру, часам суседзяў або кумоў, зрэдку ў карчму заходзіў, хоць у гарэлцы ніякага смаку не бачыў, а ў танцах і хутарках удзелу амаль не прымаў. Цяпер ужо некалькі гадоў хата яго была зусім пустая. Вярнуўшыся з ракі, ён сам даіў карову, якую агульны вясковы пастух прыганяў з пашы. Сам сабе гатаваў вячэру і, самотна пад'еўшы, клаўся спаць, каб заўтра зноў меншым, тым большым чоўнам плысці насустрач світанку або ўцякаючаму на захад начному змроку. Thank you. У карчму ніколі цяпер ён не заглядваў і з людзьмі наогул вадзіўся рэдка. Апрача сястры і швагру, якіх зімой, калі рака замярзала, моўчкі сядзеў пад сцяной. Нельга сказаць, каб ён не любіў людзей, бо не толькі нікому зла не рабіў і сваркі ні з кім не заводзіў, але наадварот, таму сяму па гаспадарцы дапамагаў. Дробную рыбу прыносіў, а кожнаму, хто да яго звяртаўся, адказваў ветліва і ахвотна. Але ён не шукаў людзей. Хутчэй нават унікаў іх, нібы ў доўгіх вандроўках па рацэ прызвычаўся да маўчання. А калі гаварыў з людзьмі, голас яго гучаў глуха, і словы паволі сыходзілі з яго вуснаў, які ўсміхаліся вельмі рэдка. Аднак і сумным яго назваць было нельга. Наадварот, здаваўся ён чалавекам спакойным і ўсім задаволеным. Толькі сур'ёзны позірк і павольныя рухі яго сведчылі аб тым, што чалавек гэты заўсёды заняты сваімі думкамі. Аб чым жа ён думаў? Гэтага ён не расказваў нікому. Аднак ці імчаўся ён з хуткасцю маланкі па люстры спакойнай ракі, ці павольна калыхаўся на яе хвалях паміж двума ўваткнутымі ў дно ракі шастамі, ці заглядваўся на золак, на аблокі, на вясёлку, на навальніцу або сонечны дыск, які апускаўся за лес, ён заўсёды аб нечым думаў. Круг яго думак быў, напэўна, даволі абмежаваны, але, відаць, глыбокі, бо чалавек гэты, здавалася, цалкам патанаў у ім і адчуваў сябе тады найлепш. У вёсцы яго лічылі дзіваком, але сумленным і спакойным чалавекам. Калі ён замалада ўдавеў, яму раілі жаніцца нанова, сваталі дзяўчат, але, зірнуўшы раз другі на дзяўчыну, якую яму прапаноўвалі, ён адмоўна ківаў галавой, махнуўшы рукой, хутчэй ішоў на раку. А куме Аўдоцці, якая вельмі любіла яго і была заўзятай свацей, на пытанне, чаму ж ён не хоча жаніцца, ён, паціскаючы плячыма, адказваў, навошта? Неба мая хата, рака жонка. Кожна жыве па-свойму, а калі граху няма, дык усялякае жыццё добрае. І усміхаючыся дадаваў, можа прынесці вам кумапечку роў на вячэру? І ішоў на раку. І ніякія спакусы ні да кампаніі, ні да жаніцьбы схіліць яго не маглі. Не падаваўся ён ні ўгаворам, ні чужым уплывам, меў, відаць, моцную волю. І вось аднойчы, месяцы праз два пасля таго, як яму ў дзень Пятра і Паўла споўнілася 42 гады, плыў ён неяк раніцай на досвідку ў тое месца, дзе напярэдадні пакінуў шнур пад вадой з прылады для рыбы. І раптам з берага пачуўся прарэзлівы жаночы крык: «Езус! Марыя, ратуйце!» Раніца толькі займалася. Над цёмным борам працягнуўся яркі шлях золку, акаймавала золатам адыходзячага сонца, ад якога на паверхню ваду, схваляваную ранішнім ветрыкам, падалі пунцовыя водбліскі. Пачуўшы гэты крык, рыбак азірнуўся і спачатку убачыў нешта блакітнае, што плыло побач з яго чоўнам, а пасля жанчыну, якая стаяла непадалёку ў берага ў вадзе і працягвала рукі ці то да гэтай рэчы, што сплывала па вадзе, ці то да яго. На фоне зялёнай гары, ля вяршыні якой у засені дрэў стаяла белая прыгожая дача, яе шчуплая, зграбная, напаўраздзетая жаноцкая постаць жаласна працягнутымі рукамі выглядалі ў рожавым святле раніцы як дасканала вытачаная статуэтка. Высока падаткнутая падол спадніцы не закрываў нават яе каленяў, за расшпіленай цёмнай кофты з закасанымі рукавамі відаць былі голыя плечы, шыя і нават крыху грудзей, якія ранішні ўзыход сонца надаваў залацісты колер. Чорныя валасы бязладна развіваліся над яе прыгожай галавой і густымі кароткімі крутымі струменямі ападалі на плечы. Нават здалёк было відаць, як блішчаць на смуглявым твары яе чорныя прамяністыя вочы і плывуць з іх слёзы. Заўважыўшы, што рыбак павярнуўся глядзіць у яе бок, яна закрычала: «Злітуйцеся, чалавеча! Злавіце гэтую шмату і падайце мне! Богам прашу, злавіце, ратуйце мяне!» Вясёлая усмешка, якая так рэдка з'яўлялася пад цёмнымі вуснамі, раптам расцягнула вусны рыбака і ўжо не знікала з іх. Магчыма, постаць гэтай кабеты, якая нечакана ажывіла ранішні краявід, спадабалася яму, а можа, рассмяшыў яго вялікі лямант, узняты з-за такой малой рэчы. Тое, што плыло па рацэ, было малой дзіцячай сукенкай, яна нібы блакітная птушка калыхалася на паверхні вады, а кароткія рукавы яе трапяталі пад ветрам нібы крылы. Рыбак толькі пару разоў мацней ударыў вяслом па вадзе і працягнуў руку і лёгка схапіў сукенка. Цела яго, натрэніраванае грэбляй, захартаванае жыццём на паветры, захавала юначую зграбнасць і гнуткасць. Здалёк жа ў сваёй шэрай кароткай світцы, высокіх ботах і шыракаполым капелюшы ён выглядаў зусім маладым. Усё з той самай прыязна жартаўлівай усмешкай ён падплыў да жанчыны, якая стаяла ў вадзе, і падаў ёй мокрую блакітную шматку. А яна, апусціўшы рукі, ўжо гучна смяялася, бліскуючы белымі зубамі і ўтаропіўшыся ў яго чорнымі палаючымі вачыма. Толькі цяпер ён заўважыў, што у празрыстай вадзе ля яе голых пазалочаных сонцам ног ляжаў стос мокрых адзежын. Ён глядзеў на жанчыну і дзівіўся, як жа гэта яна магла так хутка перайсці ад плачу і ляманту да вясёлага залівістага смеху. Пры гэтым яна чамусьці брала і не брала з яго рукі сваю блакітную шматку, то нібыта не магла да яе дацягнуцца, а то нібыта выпадкова выпускала яе са сваіх тонкіх загарэлых пальцаў. Яна неадрыўна глядзела на яго, а пасля раптам зазірнула яму ў самыя вочы. Сустрэўшыся з ёй позіркам, рыбак сарамліва адвёў вочы, дзіўная гэта была рэч. Дзяўчына гарэзліва з вясёлай дзерзкай цікаўнасцю глядзела на мужчыну, а той сарамліва адводзіў ад яе позірк. Аднак усмешка не знікала з яго вуснаў. Пазіраючы не на дзяўчыну, а на хвалі, які ўсё больш набіралі блакіту, ён прамовіў: «Ну, бярыце ўжо сваю шмату, мне плыць трэба». Чаго было так лямантаваць? Можна было падумаць, што з вамі здарылася, Бог ведае, якое няшчасце, ці хто б, рані Божа, утапіўся. «Ого, чаму лямантавала?» – усклікнула яна і злосна і гарэзліва адначасова. «Была б я бедная, калі б гэтая шматка, барані Божа, загінула. Ужо 3 дні гаспадыня не дае мне спакою з мыццём дзіцячых рэчаў. Учора ўвечары я іх памыла, сёння ранічкаю стала, каб выпаласкаць іх у рацэ, аж тут раптам адна з іх і паплыла». Седзячы на вузкай лаве ў чоўні, ён слухаў яе хуткую жывую гаворку, у якой словам здавалася было цесна, і яны абганялі адно другое. Рыбак не глядзеў на дзяўчыну, але слухаў з цікавасцю яе высокі і крыху рэзкі голас. «А хто вы такая?» – спытаў ён. «Я?» – і яна паказала рукой на гару, дзе бялела дача. «Я служу пакаёўкай у тых паноў, якія прыехалі сюды на лета. Узялі мяне зімой, і да канца лета пабуду яшчэ ў іх, а ўвосень, як вернемся ў горад, пабуду». І пайду ўжо. даўжэй як да восені не застануся. Чаму ж гэта? Хіба крыўдзіць ці лаюць цябе? — засмешкаў запытаў рыбак. Яна выпрасталася, пачырванела, і вочы яе загарэліся. Ого, хай бы толькі паспрабавалі. На лаянку ёсць ад лаянка, я сябе ў крыўду не дам. Я дзяўчына з добрай сям'і, бацька мой у канцылярыі служыў. Хай толькі мяне хто-небудзь абразіць злым словам, дык я яму так адкажу, што 10 гадоў будзе помніць. А пасля хай мяне судзяць. Была я і ў судах, не спалохаюся. Ён паглядзеў на яе са здзіўленнем, амаль жахам, але зноў адвёр позірк, бо гарачы румянец твару дзяўчыны і бляск яе чорных вачэй нібы апяклі яго жарам. «Дык чаму ж тады вы збіраецеся ад іх ісці?» – запытаў ён. «Чаму? Ды проста так. Я нідзе доўга жыць не магу. Хай сабе будуць самыя найлепшыя гаспадары, а на адным месцы я заўсёды знуджуся і бывайце. Шукайце тады ветры ў полі. Гэткі ўжо ў мяне характар. Аднак я хачу ведаць, а хто вы? Хто я такі? Цікава. Ды я чарвяк». Ён задумліва усміхнуўся, а яна звонка зарагатала. «Няма чаго смяяцца», – сказаў ён павольна. «Паміж чалавекам і чарвяком розніца малая. Чарвяка ёсць рыба, а чалавека зямля ёсць. Ці пан ты, ці мужык, ці кароль, ці парабак. Кожнага зямля праглыне, як рыба чарвяка». Вось так. Яна слухала яго з цікавасцю, а калі скончыў, зауважыла. «Разумна гаворыць, але сумна. А што там думаць аб смерці, калі жыць часам так добра? Не заўсёды, але бывае добра». «Ой, добра! А чым вы займаецеся?» «Я рыбак». «А дзе жывяце?» Ён назваў вёску, у якой жыў. «Селянін», вагаючыся, запытала яна. Ён кіўнуў галавой. «Вось дзіва! А колькі жыву на свеце, ніколі яшчэ так доўга не размаўляла з ніводным селянінам. А чаму ж вы гаворыце не па-мужыцку? А чаму ж мне не гаварыць так сама, як вы, калі я ўмею?» «Вось цікава. Селянін? А такі ветлівы, разумны. А ведаеце зблізку, вы выглядаеце значна старэйшым, чым здалёк. Калі былі на сярэдзіне ракі, я думала, што гэта нейкі малады хлапец плыве. А вось цяпер бачу, што вам, мабыць, гэта ў 40 будзе». Яна дзівілася, рагатала, размахвала рукамі, то адной, то другой нагой боўтала ў вадзе, выкідаючы маленькія фантаны пырскаў, і все мільгала перад ім залацістасцю свайго цела, чарнатой валасаў, бляскам вачэй, беллю зубоў. «Але нічога», – дадала яна, – «хоць маеце 40 гадоў, а мужчына хоць куды. Прыгожы». Гаварыла яна ўсё гэтак жа гучна, ані не бянтэжылася і не апускала вачэй. Яна нават ухапілася цёмнай гібкай рукой за нос чоўна, нібы хацела наблізіцца да яго, абы даўжэй затрымаць пры сабе. А ён таксама перастаў ужо сарамліва адводзіць ад яе вочы і глядзеў, не хаваючы захаплення. Яна зблізку выглядала таксама не такой ужо і маладой. Твар яе з прыгожа акрэсленымі дробнымі рысамі ўжо трохі прывяў, колер яго быў нездаровы, а вялікія вочы глыбока запалі пад лбом, над якім ніткі чорных валасоў крыжавалі з некалькімі тонкімі, як валаскі, рыскамі маршчын. Мела, напэўна, гады 32, і, відаць, жыццё яе не было асыпана ружамі. Але, нягледзячы на гэта, была яна вельмі жвавая, імклівая, нагадвала сабой яркі прамені ў вачах, яе ў рухах, у смешках і нават нездаровым колеры твару. Было нешта такое, што вабіла, цягнула да сябе. І вось асабліва здзіўляла ў ёй спалучэнне рыс на першы погляд вельмі супярэчлівых: нервовай напружанай сілы і хваравітай кволасці, нястрыманага вясёлага свавольства і нейкага глыбокага цярпення. Калі яна сціскала раптам свае малыя вусны, позірк яе рабіўся пануры, здавалася, што яе мучыць нейкі спазм болю ці злосці. «А не сумна вам увесь час плаваць, лавіць рыбу?» — запытала яна, абапіраючыся рукой аб нос чоўна. «Не сумна?» «Чаму ж гэта сумна?» «Мне вельмі добра», — запярэчыў ён з усмешкай. «А вазьміце калі-небудзь мяне на раку. Ну, хоць на гадзінку, дзве. Мне ніколі не даводзілася так доўга плыць у лодцы. Каб вы ведалі, як мне тут сумна. Сумна!» «А чаму сумна?» — спытаў ён. «Работы, мабыць, хапае?» «Работы хапае», — адказала яна. «У паноў нас толькі дзве, я ды кухарка, і больш няма нікога. Ні фурмана, ні лёкая не трымаюць. Пан стары увесь час чытае кніжкі, а пані ад злосці, што пан стары да ўсяго чапляецца, ўсё ёй нядобра, ўсё не так. То вельмі хутка, то вельмі марудна, то вельмі холадна, то вельмі горача. Дзяцей ажно трое, гэткі невыносныя, барані Божа. Гасцей амаль ніколі не бывае. Цалюткі дзень круцішся, як тая вавёрка ў коле. А добрага слова ніколі не пачуеш, людскога аблічча не ўгледзіш. Каб гэтую вёску д'яблы ўзялі. У горадзе куды лепш». Ён слухаў уважліва, пасля паважна і павольна адказаў: «А вёску няма чаго праклінаць. Добраму чалавеку скрозь добра, а дрэннаму дрэнна». Яе твар загарэўся уласціва ў ём крывамым, хутка знікаючым румянцам. «А, выходзіць, я дрэнная!» — аж затрэслася ўся і, плюнуўшы ў ваду, сказала да сябе: «Вось хам!» Ён не пачуў, а можа, словы гэтыя яго зусім не абразілі, бо спакойна махнуў рукой: «Ну, адкуль жа мне ведаць, ці вы дрэнная, ці вы добрая? Я просто так сказаў». «Ну, а калі мне па вас прыехаць?» У сціснутых вуснах яе і панурым позірку рыбак заўважыў той самы спазм болю ці злосці, які надаваў яе абліччу выраз глыбокай пакуты, і яму раптам стала шкада яе. Апрача павагі і задуменнасці, у ясных яго вачах свяцілася часамі і глыбокае спачуванне да людзей. На свеце усе грызуць адзін аднаго. «Не дзіўна, што і вас нейкае ліха грызе», — сказаў ён. «А хіба я ведаю, якое? Калі хочаце, паважу вас крыху для весялосці па рацэ, чаму не? Чоўна майго ад гэтага не ўбудзе, дык калі па вас прыплыць?» «У нядзелю». «У нядзелю», — адказала яна. «Калі ласка, я прашу, у нядзелю прыплывіце. Гаспадары мае з дзецьмі ў горад паедуць, а я дома буду адна, толькі з кухаркай. Які ж вы добры чалавек! Хай Бог вам заплаціць! Вось пагуляем! Я не спадзявалася, што вось у гэтай пустэчы такога мілага чалавека сустрэну. І яе пахвальба, відаць, цешыла яго, а можа, што іншае радавала». Толькі усміхалася яна ўсё шырэй, нібы яе шумная весялосць, якая так хутка прыйшла пасля смутку і злосці, перарадзіла яго. «У нядзелю прыплывіце! У нядзелю, чуеце?» Thank you.